राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 2 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता स्वर्ग आश्रम राम राम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरवर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम मनुष्य विभूषित करवनीरदात पीताम्बरादरुरबिम्बफलादोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मन में हमारे एक ही बात आई है, हम भगवान के अंश हैं, इस वास्ते चेतन है और इसके सिवा ये सब जड़ है, तो इनसे हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है। इतनी बात आप मान ले, स्वीकार कर ले, बस हम भगवान के हैं, भगवान के अंश है, हम भगवान के हैं, चेतन है और इस पर जितना संसार है सब का सब जड़ है। ये मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है, भगवान अपने हैं, भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है। शरीर है, संसार है, रुपये पैसे अपने नहीं है, अपना है ही नहीं मूल में। ये खास बात है। बोलो, पूछते हैं कि ये अचिंत्य का ध्यान, जागर सुसुप्ति और सहजावस्था, इन तीनों में कोई फर्क है या तीनों एक ही? फर्क है थोड़ा थोड़ा। सहजावस्था स्वतः सिद्ध है, स्वतः सब की सहजावस्था स्वतः सिद्ध। परमात्मा के साथ हमारी एकता स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक, उसको सहजावस्था कहते हैं। उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धर्मात्मा, ऐसे बताया है। सहजावस्था उसका नाम है। और क्या बताया? और जागृत सुसुप्ति। जागृत सुसुप्ति हुई, जागृत सुसुप्ति वही कहते हैं। जागृत अवस्था होने पर भी जागृत का कोई संबंध नहीं है, असली जागृति हुई, सहजावस्था ही समझो। और अचिंत्य अवस्था या अचिंत्य? और साधन है, अचिंत्य साधन है, अचिंत्य साधन है, वो साध्य है। सहजावस्था की प्राप्ति के क्या उपाय? यही अचिंत्य ध्यान, कुछ चिंतन है। आप है मान लो, है एक परमात्मा है और नहीं है, और है के सिवाय और नहीं है। कोई परमात्मा है और नहीं है, नहीं है उसका संयोग वियोग होता है, और है वो है हर रहता ही है, रहता ही है। ये मान लो, बहुत स्वीकार कर लो, स्वीकार करो, केवल स्वीकार करना है और कुछ करना नहीं, कुछ भी स्वीकार कर देता है। जैसे अपनी माँ है, उस माँ को 2-4 बार कहना पड़ता है या क्या रखना पड़ता है, या माँ है, जैसे माँ है ऐसे सब संसार है, एक चीज है। ध्यान भी बढ़िया से बढ़िया है, अजंत अवस्था की प्राप्ति के लिए भी बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। और परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है, अपना अपने लिए ये नहीं है संसार, अपने लिए नहीं है। संयोग और वियोग होता, संयोग और वियोग अपना नहीं है, सबका वियोग है अपना है में सिद्ध हो जाओ, है में सिद्धि स्वतः है, सबके स्वाभाविक है, केवल स्वीकार कर लो आप, वो है, वो निरंतर है, स्वीकृति की जरूरत नहीं और कुछ नहीं, स्वाभाविक है। और बोलो सहज अवस्था के क्या लक्षण है? सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, वही सहज अवस्था जिसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, स्वाभाविक है। आप है को स्वीकार कर लो, प्रगति का संबंध हमारा नहीं है, शरीर का संबंध नहीं है, मन का संबंध नहीं है, बुद्धि का संबंध नहीं है, मन का संबंध नहीं है, ये किसी का संबंध नहीं है, इसका संयोग भी होता है हमारे नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, एक है हमारा है, इस है में से तो जो सब ठीक हो जाएगा। आपने ये कहा है एक बार कि करने में भी परिश्रम है और न करने में भी परिश्रम है, तो न करने में परिश्रम है ये समझ में नहीं आया। न करना परिश्रम है, चुप रहो, आप ऊपर जोर पड़ेगा, आप कुछ भी न करो और चुप रहो, इसमें भी जोर पड़ता है, परिश्रम है ही, परिश्रम है ही नहीं है उसमें, सुप रहना है न करना, नहीं वो तो करते ही नहीं, करते ही नहीं, कोई करने से कोई प्रयोजन नहीं है, न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी प्राणी के साथ में कोई संबंध नहीं है, नहीं वो तो करते ही नर्थ हो, न करते नहीं कर सकना, न सारे स्वरूप वर्ष है, करने से कोई मतलब नहीं, न करने से कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ में कोई संबंध नहीं, तीन बात गई श्लोक में है मैं सिर्फ है स्वाभाविक स्थिति है, गुरु स्वीकार करो। कहते हैं कि साधन करते हैं लेकिन अंतःकरण में काम क्रोध आदि विकार आ जाते हैं, अंतःकरण आते हैं, हमारे में नहीं है, अंतःकरण आते हैं, अंतर कुत्ते में आते हैं, तो कुत्ते का चिंता नहीं होती, क्यों होती है इस अंतर आने में, क्यों चिंता होती है, क्या होती तो कुत्ते ही होनी चाहिए, कुत्ते वाले विकारों का पता नहीं लगता है ना, पता नहीं लगे तो विकार तो है ही, हाँ लेकिन क्या मालूम, हमारे तो आते हैं तो मालूम पड़ जाता है, क्या मालूम पड़ो, मालूम पड़े और मालूम पड़ो मत पड़ो कोई मतलब नहीं है, उनकी उपेक्षा उदासीन करो, उदासीन विरोध मत करो, उदासीन आया तो कहे नहीं आया तो क्या है, आता भाई गाँव आया था और आई बात आयु सब सही के अंग पर मन पर सही पर हाथों पर करो आगे छाया छाया अपने कोई मतलब नहीं, छाया उसको आदर मत दो, आदर मत दो, उपेक्षा बढ़िया से विरोध करना, विरोध समझ होता है, विरोध से समझ होता है, हमारा मतलब नहीं है, आवे तो मतलब नहीं, जावे तो मतलब नहीं, पगों पर काम आगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, दोष कोई आ जा मन में आवे बुद्धि में आ जाए, अपने तो यह नहीं है, उपेक्षा विरोध मत करो, विरोध से समझ जुड़ता है, उदासीन से छूट जाता है। तो जिस तरह से महापुरुषों के अंतःकरण में विकार आते नहीं, ऐसे हमारे भी नहीं आए, ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय अब है वैसी तो जो है वैसी तो जो है वैसी तो जो है में कोई आते नहीं, है में कोई विकार नहीं आता, है चीज में कोई विकार कभी आता ही नहीं, कोई विकार वो नहीं है ही नहीं, फिर है ही नहीं, है में आप स्थिति है वहां, आप स्वीकार कर लो, बस केवल स्वीकार करने सत्य है, सबकी है स्थिति, आप स्वाभाविक है, विकारों को देखो ही मत, ध्यान मत दो उनको, अच्छा मंदा उसमें सुनो, अच्छा है कि मंदा है कि ये मृत जाएगा, चाहे उपेक्षा करो, उपेक्षा उदासीन, विरोध मत करो, उदासीन जाओ, मतलब नहीं अपने, अपने कोई लेना है कोई देना नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा बहुत बढ़िया उपाय है, उदासीन। पूछते हैं कि महापुरुषों के अंतःकरण में विकार आते ही नहीं या वो भी उपेक्षा ही करते रहते हैं? वो आते ही नहीं, आ जाते नहीं, बता सिर्फ करते न अर्थ ना करते नहीं, सदा करने से मतलब नहीं, न करने से मतलब नहीं, प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में वैसे पांडव है, न देशी संप्रभुता नहीं, न बता नहीं कम सुधी, आ जाते कोई दोष को नहीं, आवे कोई गाना को नहीं, कोई आई ये उदासी वृत्ति थी, साधक नहीं बढ़िया, महापुरुषों महापुरुष जा रहे अपने अपना बड़े घर की बात कौन करे, बड़ा घर की बात, हाँ महापुरुष की बात, महापुरुष जाने बस। तो मैं तो आपने यही वास्ते पूछा कि मैंने तो आप बता दो जिकी सही बताओ आप यही वास्ते तो ना तो राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, अपने कोई परवाह नहीं, आ गया आ गया चला गया, संबंध विच्छेद करो, अपना संबंध नहीं, अपना मतलब नहीं, चलता चलता कोई पत्थर दे गया तो बांध नहीं, कोई गाय दी गई तो बांध नहीं, क्या मतलब दी गई दी गई नहीं दी गई, उदासीन होना बहुत बढ़िया, तटस्थ होना वर्ष बहुत बढ़िया, राजी होना ना नाराज होना, ना मिट जाए ना हो जाए कुछ कुछ आवे तावे नहीं आवे नहीं आवे, अपने में है नहीं, अपना अपने भगवान अंश है, एक भगवान है, सीधी सरल बात बड़ी सो, और हम मतलब नहीं, भक्ति मार्ग में लीला है, आई लीला है, ये तो कुछ नहीं है, उपेक्षा कर दो, उदासीन उदासीन बहुत बढ़िया चीज, उदासीन उदासीन हो गुड़े योर विचार लेते उन्हें वर्धन देते यो दिशी नंग दे, कोई चेष्टा नहीं, गुणे योजना गुणा वर्धन देते यो दिशी समझो को संघर्ष समझो सास मांझना धन्य प्रिय प्रिय धीरे धन्य मारा मारे सूर्य धल्य मिठाई बसे मिठाई गुणाती दशा। जी आप कहते उदासीन तो बढ़िया बात है, तो बढ़िया बात तो है, लेकिन जहाँ कोई प्रतिकूल व्यवहार करियो और मन में क्रोध आ गयो तो बीते मन मारो सावधानी होने की मतलब हमारे में है या नहीं है, उपेक्षा किसकी करें, कैसे करें, कब करें? हेला हेला दोनों नहीं कर्ण करा तो जहाँ सब लोग क्रोध आ जाए तो क्रोध आ जाए बचो मत पीड़े में तो हसी को नहीं रहना है, पीड़े में मन तो करे सासू मतलब वृत्ति बन जाए पूरी। ये तो हस रखो, ये तो हस रखो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ। ये भगवान को याद करने से बहुत अच्छा होता। नहीं तो जब होश आवे जाना क्या वही है टिकट अपना मतलब आ जाए, आप विचार रखो आ जाएगा होश, होश आता आएगा आ जाएगा, आप विचार रखो होश आ जाएगा बिल्कुल। पूछते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते ये बात लिखी है तो संत महापुरुषों को फिर जो है क्या कारण से शारीरिक रोग आ जाते हैं, उनके तो ज्ञानाग्नि से सारे कर्म भस्म हो गए। भस्म हो रहा है रोग आया तो भस्म हो रहा है और क्या हो रहा है। रोग भस्म होने के लिए आते हैं और भस्म होते सब गए, आप मानते नहीं। महापुरुष ऐसा मानते हैं और जानते हैं, जानते हैं इसलिए भस्म होते रहते हैं और नहीं जानते इसलिए वो खुद भस्म होते रहते हैं कि भोग से हम जल रहे हैं। ताकत नहीं छोटी उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन विचार देते गुना वर्तन देती है गुना वर्तन देती है कोई चेष्टा नहीं अपने तो कोई चेष्टा नहीं उदासीन बहुत बढ़िया चीज है अपने तटस्थ तटस्थ हो तटस्थ नारद जी ने था नारद जी ना तो भी मिट जाए ना हो जाए कुछ नहीं मिट जाए तो अच्छी बात आ जाए तो अच्छी बात है चल जाए तो अच्छी बात है अपने कोई मतलब नहीं बहुत बढ़िया रहे। द्वेष वृत्ति हो जाए तो त्याग करो त्याग में द्वेष वृत्ति हो जाए राग द्वेष नहीं होना चाहिए ना द्वेष की संप्रभुता नहीं ना दुर्ता नहीं कौन सो नहीं उदासीन उदासीन बस जाने की तरह उदासीन उदासीन उदासीन की तरह उन्हें जीवन में चाह देते हैं होना वर्तन देती विभूति से नहीं गति कुछ चेष्टा न करे कुछ चेष्टा आप मिट जाएगा आप सब मिट जाएगा नाशवान चीज है नाशवान क्या वही ना महत्व है क्या उन्हें चिंता करे नाशवान है सभी नाशवान है मैं तो भगवान हूँ भगवान मारे बस। ज्ञान में यह बात कट हुआ कि मैं भगवान का हूँ भगवान मारा ज्ञान भक्ति भाई भक्ति ज्ञान है भक्ति ज्ञान बढ़िया है भक्ति और ज्ञान अच्छा भगवान या ये वास्ता आ गई कि सत्ता और परमात्मा एक ही है यह बात है तो है ही परंतु भगवान का सारा बढ़िया है भगवान सारा देना बढ़िया है लेकिन आपका नहीं है तो नहीं हो सकता उदासीन हो जाओ उदासीन तटस्थ हो जाओ तटस्थ स्वरूप है स्वरूप तटस्थ स्वरूप में स्थिति सत्ता में स्थिति वाला भी मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये बढ़िया है भगवान का सारा है नहीं बढ़िया है तो बात हुई है तटस्थ होना से कई दिन तंग करेगा वो और भगवान हो जाए तो बढ़िया रहे बात एक भी है बढ़ जाएगा मिटने वास्ते आया है मिटने के वास्ते आया है ठहरने वास्ते नहीं आया है केवल मिटने वास्ते आया है आने का मतलब ही मिटना है और क्या है आप बताओ क्या है उठने वास्ते आया है। आप तटस रहो, कुछ हर्ष हो नहीं, कुछ राग द्वेष नहीं, कुछ ठीक भी ठीक नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। नहीं तो बोलती है हे नाथ हे नाथ कर दो, बोलती कर दो। तटस्थ ज्ञान मार हो गया, हे नाथ भक्ति हो गई। और हो गया, आप ही फरमाओ दोनों साथ साथ चलते हैं कि नहीं। तटस्थ था और भक्ति, इधर तो उदासीन की तरह तटस्थ रहता है, उधर भक्ति करता है। ज्ञानवान हो गया, दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ भक्ति मुख्य हो जाएगी, एक साथ करो तो भक्ति मुख्य हो जाती। ज्ञान पीछे रह जाता है, ये साथ साथ चलता है। ज्ञान पीछे रह जाए सागे सागे चले, सागे सागे ज्ञान उठेगा नहीं, भक्ति भक्ति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। क्या भक्ति से बहुत बढ़िया होगा। आपके पहले के प्रवचनों में कर्मियों पर विशेष जोर होता था, बाद में ज्ञान योग पर, और अब आप तटस्थता की बात कहते कहते और हे नाथ मैं भूलू नहीं, या भक्ति भूलू है, या मैं भगवान का भगवान मेरे, बस ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बढ़िया सभी भगवान मेरे भगवान, आप जानो आपका काम जाने पर हमें मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। आपसे साफ हो गया भक्ति की तरफ, आप साफ हुआ पाठ करते जीव तरफ, पाठ करते करते हो जाए। मैंने सोचा नहीं है भक्ति मनमुख देते है, ज्ञान मार्ग व्यस्त है, अपने मतलब नहीं आएगा उसे कोई भी नहीं होते, सिर्फ करते हैं ना करते है, ये है यो कर्मियों की बात, नहीं होते सिर्फ करते ना तो ना करते नहीं कर्मचारी उदासीन उदासीन उदासीन भक्ति में उदासीन का इस उदासीन उदासीन का प्रायः पूरे हो गए। अभी एक प्रश्न आया है कि सत्ता मात्र ही है, ये बात अनुभव में आती है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कैसे पता चले कि पूर्णता हुई कि नहीं। सब पता चला रहा है वो गलती है, पता लग रहा गलती गलती पता लगाओ तो स्थिति नहीं होगी, पता लगाए तो सत्ता की जगह व्यक्ति आ जाएगा, इस बात पता लगाना ही नहीं है। हम क्या पता लगना, शरीर है ही नहीं पता लगाना नहीं, परमात्मा है पता लगाना नहीं, परमात्मा तो है पता क्या लग रहा है, संसार नहीं है पता क्या लग रहा है, पता लगाना है सत्ता देना है, पता लगाना अपूर्णता की निशानी। बिल्कुल, तो पूर्णता हुई कि नहीं ये कैसे पता लगे। पूर्णता तो है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति मुक्ति हो है, मुक्ति मुक्ति नहीं होती। आप ये कहते हैं बंधन भी होता नहीं है और मुक्ति भी होती नहीं है, तो क्या होता है। मौज मौज होती है, सत्ता तो मौत होती है, सत्ता तो होती है मौत, सत्ता नहीं तो होती है मौज, मौत और मौज है। बंधन बंधन भी है नहीं फिर भी बंधे हुए हैं, और मुक्ति स्वतः सिद्ध है उसका पता ही नहीं। ये हालत है। ये तो इसके सुलझन का कोई उपाय बताइए। उपाय ये एक परमात्मा है, एक सत्ता मात्र में से तो जाओ, सत्ता मात्र में से तो जाओ। कहते हैं कि पता तो लगाना नहीं है, आपने कह दिया और पूर्णता हुई नहीं, और हमने मान लिया हो गई पूर्णता, तो अपूर्णता ही रह जाएगी, फिर पूर्णता होगी कैसे? हो जाए, आप सब हो जाए, आप उसमें से तो जाओ, आप ही जाए, हो ही जाएगी। तो आपको कुछ अभिमान करना है, मैं ज्ञानी हो जाऊं तो नहीं होगी, कुछ हो जाऊंगे तो नहीं होगी, उदासीन हो जाओ, आप ही जाए। है वो तो है, मैं बोलू आप विचार करते हैं। है। ये कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन में चमत्कार जो देखने को मिलते हैं। क्या क्या चमत्कार? क्या चमत्कार? चमत्कार क्या हो? चमत्कार क्या? किसी को कोई समस्या थी और उनके देखने से, उनके बोलने से ठीक हो गया, इस तरह बहुत सारी बातें उलझने ज्ञान के लिए होती की भी, जो किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का बेटा नहीं हो रहा था हो गया, किसी ये महापुरुष ने, ये महापुरुष पहचान नहीं है, पहचान नहीं होता है, ये कोई मूल्यवान बात नहीं। सिद्ध महापुरुषों के बारे में पता लगाने के लिए क्या लक्षण है, क्या उपाय? उसे क्या है वो वास्तव में भगवान जाने, हमें तो ये देखता है कि उनके संग से शांति मिलती है, अपने को शांति मिलती है, वह कुछ विलक्षण स्वाभाविक सतह है, शांति मिलती है, कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार सब माया में, शांति है, सुख बिना पूछे समाधान होता है, उनके बातों से समाधान होता है, बिना पूछे अपनी बातें शंकाएं मन में रहती है, उसका समाधान हो जाता है, प्रसंग वो नहीं, प्रसंग बिना समाधान वो प्रसंग अगर समाधान हो, प्रसंग वो नहीं, बीच में बात पटा जाएगी, अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, उससे भक्ति में मन लगता नहीं, उसका कोई कृपा करके। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कोई मारे गए पुकार जाता है, हे नाथ, इसी भजन है ना, ये भजन पुकार है, नाम से पुकार, हे नाथ, हे हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सब ठीक हो जाता है। आप सब कितना होना चाहिए हमें पता नहीं हुए, कितना होना चाहिए हमारे मन में जची हुई नहीं है, बगे तो फिर जाने में झिझुड़ी है। ठीक है, कीर्तन थोड़ा ज्यादा देर हो जाए, कहीं श्री राम स्वामी की जय।